To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 3 lutego, minęła godzina 13. Serię przedstawi Artur Ewertowski. A za Holokaust odpowiadali Niemcy, a nie beznarodowi naziści. W wywiadzie dla Polskiego Radia mówi o tym prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Podnosi się poziom wody w rzekach na Warmii i Mazurach. Są przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. Prokuratura sprawdza, jak doszło do śmierci 3 osób w mieszkaniu w Łodzi. Możliwe, że zatruli się tlenkiem węgla. Nie ma zgody na oskarżanie Polaków o przeprowadzenie Holokaustu, powiedział o tym prezes PiSu Jarosław Kaczyński. A w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że jeżeli już mówimy o odpowiedzialności jakiegoś narodu za te zbrodnie, to jest to naród niemiecki, który do końca entuzjastycznie popierał Hitlera. Kaczyński zaznaczył, że trzeba się stanowczo sprzeciwiać fałszowaniu historii i przypominać, że za Holokaust odpowiadali Niemcy, a nie beznarodowi naziści. Niestety dzisiaj jest tak, że o Polakach mówi się bardzo często w Izraelu w kontekście Holokaustu, natomiast w ogóle nie wymienia się nazwy Niemcy. Kiedy premier Morawiecki rozmawiał z premierem Netanyahu, to premier Netanyahu ani razu nie powiedział o Niemcach, tylko mówił o nazistach, beznarodowych nazistach. Nie, to Niemcy, a nie Polacy i to trzeba bardzo mocno mówić, bardzo mocno głosić. Trzeba się tutaj po prostu bronić i jeszcze raz bronić. Wczoraj parlament uchwalił ustawę o IPN, która trafiła już na biurko prezydenta. W ustawie zapisano karę grzywny lub do 3 lat więzienia, na przykład za używanie określenia polskie obozy koncentracyjne. Przepisy spotkały się ze sprzeciwem Izraela. Podnosi się poziom wody w rzekach warmińsko-mazurskim. Stany alarmowe przekroczone są w 2 miejscach, a ostrzegawcze w 3. Powód to dodatnie temperatury, roztopy i padający deszcz. Sytuację monitoruje Paweł Karpiszan. Na Warmii w Prosnej, na rzece Guber, woda jest minimalnie powyżej stanu alarmowego, zaś na Mazurach stan alarmowy na kanale Łuczańskim w Giżycku przekroczony jest o kilkanaście centymetrów. Na Żuławach woda powyżej stanu ostrzegawczego jest jedynie w Żukowie na jeziorze Druzno, a ponadto na wschodzie województwa, na Pisie w Piszu i na Węgorapie w Mieduniszkach. Sytuacja powinna się poprawić, bo na najbliższe dni synoptycy zapowiadają w warmińsko-mazurskim słaby przelotny śnieg i mróz. Stan wód w regionie jest na bieżąco monitorowany przez służby kryzysowe. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Okoliczności śmierci 3 osób, które prawdopodobnie zatruły się tlenkiem węgla, będzie wyjaśniać łódzka prokuratura. Ciała znaleziono w jednym z mieszkań w kamienicy w centrum miasta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ich śmierci mogło dojść nawet kilkanaście dni temu, informuje Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej. To ciała 60-letniej kobiety, jej córki i jej konkubenta, obywatela Tunezji. Oboje byli w wieku 35 lat. Wstępna opinia biegłego wskazuje, że śmierć mogła nastąpić przed kilkoma, a nawet kilkunastoma dniami na skutek zatrucia tlenkiem węgla. Szczegóły znane będą po sekcji. A w mieszkaniu znaleziono pustą butlę gazową z palnikiem. Opracowanie programu przyszłościowego dla Puszczy Białowieskiej zajmie od 3 do 5 lat, tak mówi nowy dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny. Program zapowiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. Ma też powstać specjalny zespół, który wypracuje plan ochrony puszczy. Będą w nim przedstawiciele ekologów, leśników czy lokalnej społeczności. Konieczny mówił w Polskim Radiu, że konsultacje będą oddzielnie z każdą z grup. Chcemy przeprowadzić cały szereg spotkań i konsultacji, ale żeby te spotkania przeprowadzić w spokoju, to na początek potrzebujemy porozmawiać z każdym oddzielnie, przybliżyć obszary wspólne i wtedy będzie można spotkać się szerzej z przedstawicielami z tych wszystkich grup, po to, żeby można było wydyskutować taki kompromisowy kierunek i kompromisowe rozwiązanie. Dyrektor Lasów Państwowych chce wypracować wspólny plan z uwzględnieniem wymogów prawa polskiego i europejskiego oraz oczekiwań zainteresowanych. Zamordowano rosyjskiego działacza opozycji Konstantego Sinicyna. Jego zwłoki znaleziono w kamienicy w Petersburgu, w której mieszkał. Według mediów do zabójstwa miało dojść kilka dni wcześniej, ale policja ukrywała te informacje. Na ciele zamordowanego widoczne były ślady pobicia. Policja zatrzymała 44-letniego mężczyznę. Konstantyn Sinicyn znany był w środowisku petersburskiej opozycji od wielu lat. Aktywnie uczestniczył w antyrządowych demonstracjach, wspierał protesty związane z przekazaniem cerkwi Soboru Świętego Izaaka Dalmatyńskiego i wprowadzeniem przez państwo wysokich opłat dla kierowców ciężarówek. Wielokrotnie był zatrzymywany, płacił grzywny i odsiadywał wyroki pozbawienia wolności w tzw. areszcie administracyjnym. Rosyjska opozycja przypomina, że 27 lutego miną 3 lata od zabójstwa lidera rosyjskiej opozycji Borysa Niemcowa. Polityk został zastrzelony w centrum Moskwy. Sąd skazał na wieloletni pobyt w łagrze 5 mężczyzn oskarżonych o zamordowanie Niemcowa, jednak do dziś nie ujawniono, kto był zleceniodawcą zamachu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Bardzo się cieszę, patrząc na listę naszych tematów. Dzisiejsze spotkanie do godziny 15 wypełnimy opowieściami o wydarzeniach kulturalnych, które nadchodzą, ale także spotkaniami. Naszym gościem, bardzo szczególnym, będzie Ewa Langer. To jest basistka, aktywistka, prezeska Stowarzyszenia Kobieca Transmisja, no ale przede wszystkim nasza kulturystka roku 2017. Tradycja jest taka, że po rozwiązaniu plebiscytu podsumowującego rok bliżej przyglądamy się zwycięzcom. No i dzisiaj ta wielka radość spotkania z Ewą, która wielu dziewczynom zafundowała nową przygodę życiową, a czasami nową drogę życiową, zapraszając je na warsztaty, zapraszając je na obozy najpierw rockowe, a teraz już hip-hopowe. O tym, że także muzyka może zmieniać życie, Ewa będzie opowiadała w rozmowie z Agnieszką Obczańską. Będzie także naszym gościem DJ przyszłości. Tak brzmi jego biografia, którą można znaleźć w internecie. Brzmi lakonicznie, prawda? No ale o DJ-ach w związku z 8. światowym finałem zawodów dla DJ-ów, który po raz pierwszy odbywa się w Polsce. W przyszłym tygodniu Kraków będzie stolicą światowego DJingu. Opowiemy, a nasz gość opowie o tym, co przygotowuje na specjalny finał tych zawodów, finał w Teatrze Słowackiego już 11 lutego. Więcej już za kilkanaście minut, będą także na ten finał zaproszenia. Ania Tudzińska odkryje nam dzisiaj tychy nieznane, tychy zaprojektowane i wymarzone, ale czy zrealizowane, to także już niebawem. Jan Niebułek czyta, dzisiaj czytamy książkę Spałem w pokoju Hitlera, Michał Margański patrzy w stronę Szczyrku, bo tam niebawem kolejna odsłona festiwalu Snowfest i dużo więcej. Ten plan opisany już szczegółowo na stronie polskieradio.pl/trójka widać. Tradycją Radiowego Domu Kultury jest to, że zaczynamy ja i Agnieszka Obczańska od wskazania wydarzeń, które szczególnie zwróciły naszą uwagę w nadchodzących dniach. Zaczyna Agnieszka Obczańska. A ja dzisiaj proponuję godne zakończenie karnawału. Gdzie? A we wsi Ciekoty. Tam 10 lutego już po raz siódmy czekają na nas kusoki świętokrzyskie. A zaprasza, a jakże, Iwona Furmańczyk z Fundacji Korzenie. Będziemy kończyć karnawał tradycyjną zabawą taneczną, kusokami świętokrzyskimi. Tak, to już 7 lat. Wspólnie z mieszkańcami Ciekot właśnie w ten sposób żegnamy karnawał w drewnianej chałupie z drewnianą podłogą i tam w tradycyjnych rytmach muzyki regionalnej tańczymy, bawimy się, śpiewamy. Oprócz tego oczywiście podczas zabawy będą przeprowadzane obrzędy i będą tańce też obrzędowe, takie związane z kusokami. No i tutaj tym naszym takim gwoździem programu jest taniec na len na konopie, który jest tańczony tylko i wyłącznie właśnie podczas kusoków, a na wzmiankę o tym tańcu właśnie trafiłam 7 lat temu w XIX-wiecznych źródłach pisanych i od tego się zaczęło. Zaczęliśmy rozpytywać mieszkańców, co to za taniec na len na konopie i tak udało nam się go odtworzyć i postanowiliśmy właśnie zrobić pierwsze kusoki i one tak pięknie nam się rozwinęły, że już 7 lat właśnie żegnamy karnawał w Ciekotach, tak tradycyjnie po świętokrzysku. A ja pamiętam pierwszą edycję i pamiętam nasze pierwsze spotkanie, ono także było telefoniczne. To jest także opowieść o tym, że przez 7 lat, mieszkając zupełnie gdzie indziej, wracasz do wsi Ciekoty i eksplorujesz tamtejszą kulturę ludową. Czy ta praca, którą wykonujesz, zachowania tej tradycji, wyszukiwania jej, a potem wpuszczenia w taką współczesność, w żywy obieg. Czy to jest takie wyzwanie, które masz poczucie, że cały czas wychodzi, że to ma sens? Jak najbardziej. To odkrywanie tej kultury tradycyjnej w świętokrzyskim jest bardzo ściśle związane z historią mojej rodziny. Moi dziadkowie stamtąd pochodzą i odkrywanie właśnie tradycji stamtąd jest też odkrywaniem tożsamości moich rodziców. Cóż, ja tam wracam na wyprawy terenowe i ciągle odkrywam i się zachwycam i obecnie pracujemy teraz nad projektem, który ma na celu wydanie płyty z tradycyjnymi pieśniami kołyskowymi, które kiedyś dawniej śpiewano dzieciom zarówno przy kolebkach, jak i na polach i na łąkach. To są przepiękne utwory. My tych kołysanek naprawdę zebraliśmy sporo i to jeszcze nie koniec. Ciągle szukamy osób, które pamiętają te najstarsze kołysanki, takie jakie są właściwie przechowane tylko w pamięci ludzkiej, nigdzie nie były spisywane. I mam nadzieję, że będziemy mogli się już podzielić tymi pięknymi pieśniami na jesieni tego roku. Trzymamy teraz kciuki za wydanie płyty z kołysankami? Tak, i dzwaniamy się na jesieni i wam wtedy opowiem więcej. Umowa stoi. a tymczasem kusoki świętokrzyskie już po raz siódmy we wsi Ciekoty. To już 10 lutego. Radiowy Dom Kultury dzisiaj z dwoma kulturystkami. Iwona Furmańczyk była naszą kulturystką w roku 2015. Nagranie kapeli ze wsi Warszawa sprzed lat, Pieśń Mądrego Dziecka z tekstem Tymona Tymańskiego, a ja przed tygodniem polecałam koncert kapeli ze wsi Warszawa w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Dostałam od tych, którzy się wybrali, maile z samymi entuzjastycznymi opiniami o tym występie. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że w tym tygodniu udało mi się wybrać równie dobrze. W tym tygodniu patrzymy na Wałbrzych, bo jest kilka powodów. Przede wszystkim taki, że w Wałbrzychu trwa weekend fotografii, a żeby mógł trwać, lata temu powstał Wałbrzyski Klub Fotograficzny. I chcemy, żeby cały kraj, cały świat właściwie dowiedział się o tej inicjatywie. Z nami pan Jarosław Michalak, który o weekendzie fotografii i o Wałbrzyskim Klubie Fotograficznym wie wszystko. A zatem dzień dobry. Dzień dobry. Słońce czy mgła w Wałbrzychu dzisiaj? Słonecznie, ładnie, bezwiecznie. Co to jest za inicjatywa? Wałbrzyski Klub Fotograficzny powstał początkowo jako koło zainteresowań przy Bibliotece pod Atlantami. Właściwie no już pierwsze miesiące tak nas ugruntowało w przekonaniu, że to był bardzo dobry pomysł, bo się okazało, że tych osób fotografujących w Wałbrzychu jest dużo i oprócz, no wiadomo, kolegów fotografów, z którymi się znałem, którzy automatycznie byli też pierwszymi członkami tego naszego klubu, pojawiały się osoby, o których zupełnie nie mieliśmy pojęcia, że są, że fotografują. Tak naprawdę już 2007 rok, czyli pierwszy rok działalności, zaowocował pierwszym Trynale Fotografii Wałbrzyskiej, który do tej pory funkcjonuje jako taki jedyny duży, kompleksowy przegląd tego, co w wałbrzyskiej fotografii się dzieje. Nie fotografii o Wałbrzychu, tylko fotografii wałbrzyskiej, czyli pokazującej wałbrzyskich twórców. Było to świetne, do tej pory jest świetne. Czyli możemy powiedzieć, że coś takiego jest w Wałbrzychu i w okolicy, że rzeczywiście ludzie tam sięgają po aparaty. Pewnie teraz już w tych czasach są to różne aparaty. Chcemy dzisiaj jednak zaprosić na wernisaż konkretnego projektu artystycznego, który zainteresował nas także dlatego, że jest inspirowany twórczością literacką. W tym przypadku, o którym mówimy, to Olga Tokarczuk. Pojawił się taki pomysł już w ubiegłym roku. W ubiegłym roku pierwszy wałbrzyski weekend fotografii również był inspirowany twórczością literacką i myślę, że będziemy ten projekt kontynuować. Mam wrażenie, że jak oglądam te fotografie i potem przygotowujemy katalog i wystawę, to każdy wybiera z tej twórczości coś, co jakoś najbardziej do niego pasuje, co jest spójne, jako estetyczne, z tym sami widzimy świat. I to jest takie wyławianie z tej twórczości literackiej, tych rzeczy, które jakoś do nas przemawiają, które tworzą jak gdyby automatycznie obrazy w głowie, które się potem przekładają na zdjęcia. No bardzo się cieszymy, że Olga Tokarczuk zdecydowała się i zechciała, żeby wziąć na warsztat bardzo bogatą twórczość literacką. No właśnie. Tak, jest ona bardzo, bardzo obrazowa i tutaj dużo jest też przecież opisów naszych miast ościennych, które dobrze znamy. Przecież Olga jakiś czas mieszkała w Krajanowie. No i jest dużo opisów Nowej Rudy i tych miejscowości. No to po prostu od razu, ja mam ciarki teraz w tej chwili, jak o tym mówię. I mam ciarki, jak wspominam, te miasteczka nasze wokoło Wałbrzycha, bo to są miejsca baśniowe tak naprawdę i te opisy Olgi przywołują tamte czasy, bo te miejscowości się zmieniają. One nie wyglądają już w tej chwili tak jak jeszcze wtedy, kiedy ona opisywała to w swoich książkach. Natomiast też na fotografiach czasami się uda jeszcze obecny klimat tej starej Nowej Rudy, tych miejscowości, o których ona pisze w swoich książkach. To i wyzwanie, ale też no, taki piękny temat do realizacji fotografii. I dlatego zachęcamy, aby odwiedzić wystawę. Gdzie dokładnie i co będzie dodatkową atrakcją? O 16:00 zapraszamy Państwa do Zamku Książ, gdzie w sali Maksymiliana będzie spotkanie z Olgą Tokarczuk. Później po tym spotkaniu zapraszamy Państwa na wernisaż wystawy zbiorowej inspirowanej twórczością Olgi Tokarczuk. Na koniec tego dnia będzie jeszcze otwarcie wystawy fotografii naszego seniora klubu fotograficznego Tadeusza Rupocińskiego. I na tą wystawę oczywiście także serdecznie zapraszamy, ale przypominamy, że weekend fotografii to także wydarzenia dzisiejsze od 18 do 22. Dzisiaj na przykład Bitwa na zdjęcia, czyli wystawa zbiorowa podsumowująca projekt prowadzony w roku 2017. Szczegółowe informacje oczywiście w internecie można znaleźć, także na naszej stronie. Panie Jarosławie, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. A adres naszej strony to polskieradio.pl/trójka. Tam widać Radiowy Dom Kultury. Jak żołnierze po wojnie, chcę jeszcze powalczyć, ale nie ma z kim. Wyglądasz tak spokojnie, kiedyś pisz. Świat kończy się za chwilę, kiedy my. Czy ja mogę zrobić coś? Czarne litery w twoich SMS-ach, nie wiem, czy to nekrologii są. To nie jest problem, że nie wierzysz to, co mówię. Problemem jest, że chyba w to nie wierzę ja. Byłem jak było zakochany w twojej dumie. I nadwyrężam ją, aż sam tu będę stał. kilka dni zapomnij, kilka przemilcz jeszcze i kochaj mnie już teraz za to, kim kiedyś będę, mówię. Kilka dni zapomnij, kilka przemilcz jeszcze i kochaj mnie już teraz za to, kim kiedyś będę. Kilka dni zapomnij, kilka przemilcz jeszcze i kochaj mnie już teraz za to, kim kiedyś będę, mówię. Kilka dni zapomnij, kilka przemilcz jeszcze i kochaj mnie już teraz za to. Czy masz w tych dżinsach jeszcze trochę miejsca dla mnie? Mogło być tak fajnie, ale zawsze coś. Chemia między nami, czy dlatego, że to rak jest? Znowu rzucam mięsem, chyba prosił o dokładkę ktoś. Wejdę w twoją frakcję, bo sam mam się dość. Moje obietnice aktualne wciąż. Ciężka piłka z typem, lecz kto jak nie on. Yeah. Lecz kto jak nie on. Chodzisz mi po głowie jak w American History X. Chodzisz mi po głowie, po głowie chodzisz mi cały dzień. Chodzisz mi po głowie jak w American History X. Chodzisz mi po głowie chodzisz mi cały dzień. Kilka dni zapomnij, kilka przemilcz jeszcze i kochaj mnie już teraz za to, kim kiedyś będę, mówię. Kilka dni zapomnij, kilka przemilcz jeszcze i kochaj mnie już teraz za to, kim kiedyś będę. Kilka dni zapomnij, kilka przemilcz jeszcze i kochaj mnie już teraz za to, kim kiedyś będę, mówię. Kilka dni zapomnij, kilka przemilcz jeszcze i kochaj mnie już teraz za to. Kiedy raperzy zaczynają śpiewać, efekt może być właśnie taki, świetny. Kilka dni to Raz Mentalizm, to nagranie można znaleźć na najnowszej płycie duetu. Tango już jest w dobrych sklepach muzycznych od 26 stycznia. A tymczasem zakochana w architekturze, zakochana w Śląsku, Anna Dudzińska. O tym mieście mówiło się dużo z wielu powodów. Na budowie socjalistycznego miasta Nowe Tychy brygady murarskie z całego kraju uczciły rocznicę, przystępując do współzawodnictwa zespołowego. Dzisiaj odwiedzimy Tychy, miasto, które podobnie jak Nowa Huta zostało zaprojektowane od początku do końca. To Nowa Huta może się porównywać do Tychów. I Tychy chyba jako jedyne tak kompleksowo zostały zaprojektowane. Tak uważa Robert Skitek. Tyski architekt, miłośnik miasta i zielonej osi, która powstała tylko w głowach architektów, a nigdy nie została zrealizowana. Wielu, bardzo wielu Tyszan nawet nie wie, że coś takiego istnieje, że coś takiego zostało zaprojektowane i że coś potencjalnie w tym mieście tam właśnie takiego jest. Zielona oś to nic innego jak wielki zielony bulwar, który miał ciągnąć się przez miasto. Bo w ogóle tyski projekt przygotowywany przez zespół profesora Kazimierza Weicherta oparty był na przecięciu dwóch osi. Kolejowej i zielonej. Najłatwiej sobie to wyobrazić, gdybyśmy sobie pomyśleli o celowniku, takim symbolu celownika, ale zamiast kółeczka zrobili kwadrat. Ten kwadrat to jest układ drogowy, a te dwie osie przecinające to jest z jednej strony oś kolejowa, a druga oś piesza. Nie powstała oś, nie powstał dworzec kolejowy, nie powstało wreszcie tak wyobrażone centrum miasta. Zielona oś była tą przestrzenią pomiędzy. Jak wiemy, z tymi przestrzeniami pomiędzy to najtrudniej. W części północnej zostało to zrealizowane. Jeszcze w czynach społecznych robiono park i projektowano podobno też. Też była specyficzny okres, czyli modernizm, modernistyczna urbanistyka, strefowanie funkcji, ten rozdział komunikacji samochodowej od pieszej. No, tutaj w tych planach to jest to zaplanowane, jest to widać. Ta zieleń do założenia Corbusiera za zieleń w mieście. To wszystko jest widoczne w planach. Zieleni w Tychach miało być tak dużo m.in. dlatego, że sam profesor architekt jako reprezentant Polski w siatkówce był sportem zainteresowany. Profesor opierał się na modernizmie Corbusiera. Dzisiaj wiemy już, że niektóre wielkie myśli francuskiego architekta w praktyce po prostu się nie sprawdzają. Takie poczucie mieli także architekci pracujący z profesorem Weichertem. Ciężko nam nawet sobie wyobrazić taką sytuację, że idziemy do pracy i wszyscy musimy pracować w jednej firmie, gdzie tak naprawdę jedynym autorytetem jest tamta jedna osoba, przez którą wszystko musi przejść. No i ci architekci, jak to dusze twórcze, zbuntowali się, więc kiedy można było, miasto projektem został rozwiązany. Pod koniec życia Weichertta, no architekci bardzo mocno skrytykowali założenia powstawania tego miasta od początku do końca. Rozgoszące były te wnioski i od tego czasu miasto no, przestało realizować kompletnie tę koncepcję. Zarzucono, w ogóle zapomniano o tej zielonej osi. Robert Skitek bardzo żałuje, że zielonej osi nie ma. Bardzo żałuje też, że nikt o niej nawet nie pamięta. Dobrze by było wrócić do tego, żeby połączyć tą część południową z północną. Moim zdaniem właśnie ta zielona oś świetnie by się tutaj sprawdziła i wróciła tak naprawdę te właściwe proporcje tego miasta. Pan jest młodym architektem pracującym w Tychach i dla Tychów i bardzo często o tej zielonej osi myśli i wraca do niej. Nie, to trochę przypadkiem się zdarzyło. Ja o tym wiem, że to było. Planowane jest ten ślad, nawet jest w fragmencie także po południowej stronie zrealizowana, natomiast nie jest połączona, więc nie działa. No, czasem są zarzuty, oś się nie sprawdziła, bo nie działa. No, ale to możemy mówić, że jak ma działać pół ręki, tak? Nie, to w ten sposób się nie da. Trzeba najpierw zrealizować choćby komunikacyjnie, choćby ścieżką pieszą i zobaczyć, czy wtedy zacznie to funkcjonować. Robert Skitek, architekt z Tychów, to on zaprojektował spacerową przestrzeń na brzegu Jeziora Paproceńskiego. Dzisiaj opowiadał o tyskiej zielonej osi. Oczywiście także z Anną Dudzińską. Kolejny kamyczek do takiego wspaniałego ogrodu, który wypełniają niezrealizowane pomysły. Czy to architektoniczne, czy to dzieła sztuki, które nie powstały, piosenki, które nigdy nie zostały usłyszane przez kogoś innego poza autorem i tak dalej, i tak dalej. A teraz na naszej antenie piosenka, która została napisana, wydana, a co więcej zapowiada nową płytę, Churches. Never saying what I wanted, saying what I needed. I pushed you to the edge, never knowing what I wanted, knowing what I needed you to say. Reflections you used to see, never look up. Get out of here. Radia. To już rozmowa z naszym gościem, końcówka właściwie. Moja złośliwość na temat Fatboy Slima, czyli popularnego w latach 90. DJ-a, wyszła na antenę, ale w naszym studiu gość Arkei. Dzień dobry. Dzień dobry. Którego mogę też nazywać Raymundem, ale mogę tak jak pewnie więcej osób po prostu mówić do ciebie Ray. Chociaż teraz dopiero sobie skojarzyłam, że teraz wiele osób przez Gwiezdne Wojny nadaje takie kobiece cechy takiemu właśnie imieniu. Nie wstydzę się swoich kobiecych cech. Bardzo się cieszę. W takim razie zapowiada się fascynujące spotkanie. Zresztą już byłam podekscytowana tym, że spotykamy się, ponieważ temat naszego spotkania brzmi trochę tak jak informacje prasowe zapowiadające wydarzenie, o którym więcej za chwilę, czyli jak będzie wyglądał DJing w przyszłości. Sam jesteś DJ-em, VJ-em. Jesteś takim Adamem Słodowym w ogóle tej dziedziny, bo jesteś też człowiekiem, który wiele rzeczy robi sam po to, żeby później przedstawić, no właśnie, i o tym, jak nazwać to, co przedstawiasz, jaki jest finał twojej pracy, porozmawiamy. Ten finał nastąpi 11 lutego, kiedy w Teatrze Słowackiego w Krakowie odbędzie się finał światowego konkursu dla DJ-ów. Po raz pierwszy ten finał, a odbywa się już po raz ósmy, odbędzie się w Polsce i Kraków przez kilka dni będzie najważniejszym miastem na mapie światowego DJingu. DJ-e przyjeżdżają z 24 państw, jeżeli pamiętam. Biorą udział w konkursie oczywiście, ale poza samym konkursem dla tych, którzy chcą pokazać swoje umiejętności, także warsztaty, spotkania, słowem wszystko to, co może interesować ludzi zakochanych w tej bliźmie, w Krakowie się zdarzy. Natomiast ty swoją biografię artystyczną zamykasz takim jednym krótkim zdaniem. DJ przyszłości. I myślę, że na ten temat można bardzo dużo powiedzieć. Skąd się wzięło twoje zainteresowanie? Od tego zacznijmy, graniem muzyki. I kiedy pomyślałeś, że samo granie to za mało i że trzeba wprowadzić jeszcze inne elementy? Poprzez ostatnie... Zacznijmy od tego, że zacząłem grać tak pod koniec lat 90. Zacząłem... Jak to jest tam pod koniec szkoły, na początku studiów, oczywiście brak pieniędzy, więc musiałem sobie zorganizować gramofony, pierwsze płyty i tak dalej, i tak dalej. I wtedy zacząłem grać w barach, w klubach, tak jak praktycznie typowy DJ. Ale z biegiem czasu po prostu sceny zrobiły się większe. Zobaczyłem, co robią inni DJ-e, znani DJ-e. I stwierdziłem, że żeby się tak naprawdę wybić, trzeba robić coś innego. Trzeba zrobić coś oryginalnego. I zawsze mnie, ponieważ studiowałem informatykę i w ogóle jestem strasznym komputerowcem, zawsze mnie interesowało, co jeszcze można zrobić. Co można zrobić z tą muzyką? Drogą cyfrową przeważnie. No i z biegiem czasu po prostu zacząłem się bawić z całą masą sprzętu. Weekendy spędzałem w sklepach ze sprzętem muzycznym, testując wszystko. No i pod koniec, no powiedzmy 2007 roku, DJing cyfrowy z laptopów zaczął się naprawdę popularyzować, również w Europie. No i to otwarło mi możliwości tak naprawdę na wszystko. Na połączenie DJingu z graniem własnej muzyki, z graniem na żywo. A wizualizacjami zacząłem się bawić dopiero jakieś 4 lata temu, ponieważ zwykle... Powiedzmy, wielcy znani artyści, wchodząc na taką scenę, mają za sobą zaplecze produkcyjne. Mają tam 20-30 osób, które tylko i wyłącznie kreują wizualną oprawę ich show. I ten Ale artysta... to w tym świecie takiego wielkiego show tak, biznesu, tak, prawda? Dokładnie. Ale zawsze mnie korciło, żeby zrobić coś na przynajmniej, co najmniej minimalnie porównywalnym poziomie. Bez 20-30 osób. Dokładnie. Tylko, że nie mam tego zaplecza. Ale technologia jest dostępna i skoro jest dostępna, to dlaczego mielibyśmy z niej nie korzystać? Musimy tutaj dodać, myślę, dla naszych słuchaczy, że ta twoja opowieść o początkach, która być może, kiedy powiedziałeś, że to była końcówka lat 90., brzmi jednak nieco intrygująco, bo nie brzmi jak możliwa do zrealizowania w Polsce. To się w Polsce nie działo, prawda? Wtedy, kiedy zaczynałeś, kiedy DJ-e byli potrzebni w klubach czy w mniejszych knajpach, to się działo w Niemczech. Tak, działo się to w Niemczech i szczerze mówiąc nie mam bladego pojęcia, jak to wyglądało w Polsce, bo mieszkałem za granicą i miałem bardzo mało kontaktu. W Polsce było po prostu pewnie nieco trudniej, ale rzeczywiście ta końcówka lat 90. to jest też w ogóle wzrost tej sceny, wszystko się układa, wiele rzeczy przestaje być nowymi. No teraz myślę już nie mamy żadnych powodów, żeby mówić inaczej o Polsce niż o światowych DJ-ach czy światowych artystach. Te twoje doświadczenia brzmią dla mnie bardzo intrygująco, ale znam je niestety wyłącznie z opisów i z takich fragmentów, które mogę zobaczyć w internecie, co jest bardzo ułomnym doświadczeniem, bo właśnie na tym doświadczeniu słuchaczy, czy też uczestników twoich występów się skupiasz, wręcz włączając ich, programując ich obecność. Tak, to znaczy wraz z rosnącymi scenami rośnie również dystans między artystą, czy tam DJ-em, a publicznością. Jeżeli stoję na przykład na festiwalu, grałem kilka razy na takich scenach, że rzeczywiście jest przede mną morze ludzi. Jest ich tak dużo, że naprawdę nie mogę nikomu spojrzeć w twarz. A w klubie, no w klubie jesteśmy blisko. O ile DJ nie stoi na jakiejś wysokiej ambonie, no może, mogę po prostu zobaczyć ludzi, mogę wyczytać ich reakcje, czy to, co gram, im się podoba, czy to, co gram, im się nie podoba, jak zareagować, jak zmienić ten. Natomiast na dużej scenie nie mam z nimi żadnego kontaktu. Więc zacząłem się bawić kamerami 3D, które pozwalają mi tak jakby, jakby to opisać. No one po prostu są skierowane na ludzi i projekcja, która jest za mną, staje się takim wielkim cyfrowym lustrem. Dzięki temu publiczność od razu widzi, że to wszystko dzieje się na żywo i że oni są tego częścią. I w ten sposób wykorzystuję technologię, żeby przybliżyć publiczność do mnie, co na dużych scenach zwykle nie jest możliwe. No. I podkreślić po prostu charakter tego, że to, co robimy, istnieje tylko raz, jest niepowtarzalne i tworzymy to razem. To jest naprawdę wyjątkowe w opisie, a co więcej, wyjątkowa jest sytuacja, że będzie można w końcu spotkać się z twoją pracą w Polsce. No nie będzie to jednak łatwe, bo pewnie nie wszyscy zmieszczą się w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Wiem, że już od dłuższego czasu pracujesz nad tym występem, który masz zamiar zaprezentować niebawem. Czy to jest takie układanie dotyczące właśnie tych pomysłów technologicznych, które masz już opanowane, czy chodzi jednak o zbudowanie pewnej narracji i no taką robotę czysto DJ-ską, jaką się wykonuje układając set? Jest to jedno i drugie, ale z uwagi na to, jak skomplikowany jest ten set, ponieważ Red Bull 3 Style umożliwia mi zrealizowanie czegoś, czego jeszcze nigdy nie zrealizowałem w takiej skali. No powiedzmy, że co najmniej 70% pracy to jest to ogarnięcie całych wszystkich tych technologicznych patentów, które ze sobą łączę. No i tak musisz naprawdę, to zrobić sam. Tak, i muszę to zrobić sam i tak naprawdę teraz powinienem siedzieć w domu i łączyć ćwiczyć. Ze sobą. Mhm. Tak, ćwiczyć, dopisywać ostatnie elementy i tak dalej, i tak dalej. Ale no jest to tego warte, a z drugiej strony jest to bardzo ryzykowne, ponieważ to, co skleiłem ze sobą, tak naprawdę nie znam jeszcze nikogo, który by zrobił coś podobnego i po prostu nie wiem, czy mi się to wszystko nie posypie. I to dodaje taki dreszczyk, tak? W końcu nie jestem pewien, czy mi wyjdzie. I tak naprawdę do momentu, w którym nie wejdę na scenę, nie będę wiedział, czy to wyjdzie. Na pewno coś wyjdzie, ale to jest, no, tak jak mówię, chcę pokazać coś nowego i to zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Jestem pewna, że to się uda, ale oczywiście tylko ty będziesz wiedział, czy zrealizowałeś 100% tego, co sobie wymyśliłeś. Tak. Natomiast też wyobrażam sobie ten piękny kontrast między tą też piękną salą teatru imienia Juliusza Słowackiego, ale jednak pochodzącą z zupełnie innych czasów i w tym ty ze swoim pomysłem na to, jak można właśnie rozbudowywać to wszystko, co się wiąże z występowaniem przed ludźmi. Sam wielokrotnie brałeś też udział w różnych konkursach, prawda? Byłeś nagradzanym człowiekiem. Czy masz jakieś porady dla tych młodziaków, którzy będą startowali podczas finałów, tego światowego finału? Czy jest jakiś patent na to, żeby zwrócić na siebie uwagę jury? Oryginalność. W regulaminie Red Bull 3 Style jest wyraźnie określone, że oryginalność wyznacza 40% oceny jurorów, czyli grając to samo, co wszyscy inni, w ten sam sposób, co wszyscy inni, naprawdę się nie wybijesz. Chodzi o to, żeby połączyć ze sobą muzykę klubową z elementem siebie, czyli jak sama nazwa 3 Style oznacza, że trzeba spleść ze sobą co najmniej 3 różne rodzaje muzyki. No i kunszt polega na tym, żeby zrobić to tak, żeby cały 15-minutowy set był interesujący, był tak naprawdę setem, do którego można potańczyć. Tym właśnie Red Bull Freestyle różni się od innych zawodów, ponieważ istnieją tak naprawdę dwie federacje, DMC oraz IDA. I to są federacje, to są zawody bardzo techniczne, w których chodzi o scratching, beat juggling i ogólnie najbardziej... Pokazywanie umiejętności. Tak, pokazywanie umiejętności manualnych, ale są to sety tak naprawdę, do których nikt nie tańczy. Są to sety bardzo imponujące i naprawdę DJ-e, którzy ogarniają to na tak wysokim poziomie, zasługują na niesamowity szacunek, bo są to po prostu lata pracy, ćwiczeń, poświęceń. Ale tak naprawdę nie ma to wiele wspólnego z prawdziwym DJingiem, który uprawiamy w klubach, tak? A Red Bull Freestyle łączy ze sobą jedno i drugie. Czyli co poradzić ludziom startującym albo zainteresowanymi freestylem? Nie bójcie się, po prostu. Wejdźcie na tą scenę i zagrajcie. Pokażcie, co potraficie. Bo jeżeli tego nie zrobicie, no to co? Co wam pozostanie? Siedzieć za komputerem i pisać komentarze, że no ja bym to zrobił lepiej? To nie jest... Zdecydowanie. Nie potrzebujemy tych internetowych specjalistów. Dokładnie. Od wszystkiego. Stawiamy na tych, którzy ryzykują, wymyślają rzeczy nowe, mając w tyle głowy to, że przecież może się nie udać. Ale nawet jeżeli się nie uda, to będziesz dalej próbował i dalej szedł. Na dokładnie tym to polega. O to chodzi. Dokładnie o to chodzi. Trzeba ryzykować, ponieważ no, jest na tym świecie jednak coraz więcej DJ-ów. Tak od początku, tak mniej więcej od 2005-2006 roku zrobiło się nas naprawdę dużo, ponieważ technologia poszła umożliwiła, oczywiście. Tak, dokładnie. Więc no, trzeba zrobić coś nowego, trzeba się pokazać i no, Red Bull Freestyle jest do tego tak naprawdę najlepszą platformą. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. 11 lutego, wielki finał konkursu, o którym opowiadamy. 2 2 7 3, Michalina przy telefonie. Mamy zaproszenia dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak będzie wyglądało, co będzie można przeżyć podczas występu Arkay, który był naszym gościem, za co Ci bardzo dziękuję. Dziękuję. No i jeszcze chciałam, poprosiłeś o Fatboy Slim, a Fatboy Slim za chwilę się pojawi, ale wcześniej w związku z tym, co mówiłeś, to z takich lat dawnych, jeszcze 80-tych, The Egyptian Lover, taki producent amerykański, który przyjeżdża w tym roku do Katowic na festiwal. Krótki utwór na temat właśnie tego, kim, co oznacza bycie DJ-em, co oznacza bycie MC. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję również. What is a DJ if he can't scratch? What is a MC if he can't rap? What is a beat without a live clap? Well, I can do it all, baby, just like that. What is a DJ if he can't scratch? What is a MC if he can't rap? What is a beat without a live clap? Well, I can do it all, baby, just like that. A party people all around. Can you get down? I wanna see you dance to my dangerous beat. Everybody freak, freak, freak, freak, freak, freak. Baby doll, you know who I am. I rock two turntables with Uncle Jam. I'm the Egyptian lover, baby, I'm number one. I'm a mix of scratching, rapping, loving, son of a gun. Rock the live dancers on a freak night with the Egyptian lover, it's gonna be right. Make all the pretty girls scream while they dance, cause I'm the Egyptian lover, king of romance. What is a DJ if he can't scratch? What is a MC if he can't rap? What is a beat without a live clap? Well, I can do it all, baby, just like that. Baby, baby, baby, baby, baby. The Egyptian Lover, bardzo zadowolony ze swojego poziomu umiejętności. Jeżeli chodzi o umiejętności Arkay, naszego gościa, to na razie pozostaje nam to, co możemy obejrzeć i przeczytać w sieci. Na miary także u nas na polskieradio.pl/3. Przypomnę, że finał konkursu DJ-skiego, który w Krakowie trwać będzie od 7 do 11 lutego, właśnie 11 lutego w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego, ale nasze zaproszenia rozeszły się w zatrważającym tempie. Gdyby ktoś chciał poczuć jednak atmosferę,